Jon Krutxegi egunon? Egunon. Ostiral untan omenaldi berezia hemen Baigorrina, Jean Arritxelar eginen den omenaldia. Egan behar da Baigorriera zela Jean Arritxelar. Autetxi eta osapez izana ere hemen, lehenik zehatsik itzen dute Baigorriarek. Bo, zaila izan entzort Baigorriar guzien izenean mintzatzia. Eta pentsatzen dut, hori, sobera jendea galdezkatu gabe, minan pentsatzen dut, oroitzapen desberdinak badirela Baigorrin Jean Arritxelar etaz, Jean Arritxelar ez. Bon, Baigorriko semea da, orduan, eta Baigorrin sortia da, orduan behereko karrikan, karrika gaixito deitzen dena, eran edo plazatik Donianeko biderat joiten den karrika hortan. Eta hor izan ditu lagunak eta lagun hoiekin ere gisa batez muntatu zuten ekipa bat herriko etxea joiteko. Orduan badira jende batzu hurbiletik eta aspaldian ezautu dutenak, gero badira beste batzu berba urrunagotik ezautu dutenak, eta nik pentsatzen dutena aldiz da oraiko belaunaldi gazteenek gutxi zagutzen dutela Jean Arritxelar. Zagutzen dute berbada pertsonai publikoa euskaltzain buru bezala, hola baituzte ideizon baitzu, baina herriko auzapeza izana dela, hori pentsatzen dut ahantzia izan dela. Herriko auzapeza, erranduzu bai horriko semea, pilotari oia ere. Bai, ala da, eta berrikitan ikusi dugu 1941ko filma batean agertzen dela xaxari edo punu kondatzaile bezala irudietan eta harritu gaitu. Bai. Pertsona jakintsua ere, bere tesia egin zuen Pierre Topet Etxauni buruz, pertsonai polimikoa pixka bat, zendako hautatu zuen Pierre Topet Etxaun? Bon, nik hori guzia ez dakit xeeki. Baina ene ustez, kasualitatez izan da. Ene itzartzeren prestatzeko izan iz, ahotsak plataforman, eta hor Jean Arritxelarrek berak esplikatzen du, nola gai hori pausatua izan zakon main gainean, nola bere tesi zuzendaria izanen dena, Lafon jauna, Bordalentzena, nola harek dakon proposatu euskal gai batetaz aritzea eta gizon hortaz hartzea. Hala, beraz, ikerketak egin zituen, erakasle izan ere Bordalen, eta hemen ere Euskal Herrian bultzatu zituen euskarazko ikasketak, zer zen bere nahikeria hor. Bo, eskora izan du iparrorratz, bere tesia egin duen zuenetik euskaraz bazuen arreta handi bat, eta askifite euskaltzain urgazle edo euskaltzain dian sartu zen, eta 1982an izendatua izan zen euskal erakustukiko zuzendari. Eta hala, orduan garai hartako euskaltzaleek bultzaturik, hoien artean bada Lafitte, Pierre Lafitte, Kalonia, Michel Labeguri, horiek eta kontseilatu zakoten garai hartako Baionako auzapezari Henri Greneti hartzea eskualdun bat, eta Grene ados zen eskualdun batentzat, mainen nahi zuen eskualdun bat jakitateak zituenak eta jakitateak akademikoak. Ardoan horrela zen sartu Arritxelar, eta pentsatzen dut idei aski argi bat bazola zela euskarari, pixkat etxeparek errantzuen bezala, eskolari bere ohorea itzultzea eta euskarari emaitea ere indar gehiago alor akademikoan. Eta horrengatik baliatu da euskal erakustokia zorren egiteko liburutegi handi bat sortu du han, izan da gune bat euskal intelektualen biltzeko, euskal kultur munduaren bultzatzeko, orduan zinez mundu hortan ibili da erakustokitik abiatuz, eta gero beti segitu eta lagundu ditu euskararen inguruko ikerzale edo kultur bultzatzaile desberdinak, eta hori belaunaldi. Egan duzu, ostion, euskaltzain izan zela, euskaltzain buru ere, zer izan da bere jola han? Euskaltzain buru izan da garai aski berezi batean, transizioa egin du, bereziki Espainiako erresumak transizioa ezagutu duelarik, Espainia Frankoren garaia bururatu delarik, eta egia erraiteko aski erosoa zen, aski erresago zen euskaltzaindiarentzat izaitia norbait iparraldetik, Ritxelarek berak erten duen bezala hori Einautek semiak erranik frantsesa zela paperez, eta ordan frantsesa izaitia paperez, errestu ditu harremanak erregearekin Euskaltzaindia baita Real Akademia, eta ordan instituzio horren plantatzeko Ego Euskal Herrian eta gero Ipar Euskal Herri guzian, hor ukanduela errola biziki importanta bat, eta alderantziz ere hemen egituratzeko, Ipar Euskal Herrian egituratzeko eta unarta azteko, pertsona biziki egokia izan dela. Ordan, hori izan da bere rola handia, gero nik hori dena ez dakit biziki untxa, baina bakit hortziralean hori ongi aipatuko dutela. Zer utzi dauku Jean Ritxelarek guri gaur egungo Euskaldunek? Bau, pentsatzen dut bere izenak dion bezala haritz handi bat dela, zuhaitz bat, erroak sakonak eta aski eta bere adarrak zabaldu dituena, eta horrekin batera Euskarari eman dio gisa batez arnas berri bat, eta horienetako preziatzekoa da. Ritxelarek egin duen guzia ezin da kondatu hola 5 minutaz, baina hainitz lagundu 70, 80, 90 hamarkadetan euskal mundua euskararen inguruko elkarte guziak egituratzen. Orduan ardura ez dakigu, baina biziki ardura Ritxelar da mugimendu baten gibelean laguntzen baitu, erresten baitako bizia gelabatutzi edo olako gauzak, eta ere arremanak errestu ditu Baionako Herrikoetxearekin, ez zelari gara jartan bat ere euskaltzalea Baionako Herrikoetxea, eta orduan hori dena zordakogu. Bada egin duen lan akademikoa, hori publikoa dena, jakina dena, eta bada isilpean egin duen lan guzia euskal gintzaren laguntzeko. Eta berak hori zion, eta bere pentsatzen dut bere azken atxa arte euskararen ofizialtasunari buruz naizula joan. Eta hori izan dela gisa batez bere borroka handia. Eta pentsatzen dut, hor, emaiten daukula gaurko egunean ere ardatz bat, euskararen ofizialtasuna ez dugu Ipar Euskal Herrian, euskararen ofizialtasuna Landierrian da Ego Euskal Herrian, eta ordan Ritxelar hortan biziki ene ustez maisu eta ardatz importanta bat da. Mesker zure Antion Kurutxarri, ostira luntan beraz Jean Ritxelarri omenaldia, bai gogin, erramezala, justu horretarazteko tenoria eta tokia eta mintzalariak nor diren? Ordan, hasten da 7 hemen, Plaza Xoko gelan, Plaza Laxoaren gibelean, 7, lau hitzartze izanen dira, bat bere auzapez goaz, bada bat bere ikerle eta erakasle lanaz, Bordalen, bada bat Euskaltzaindiei buru izanagatik, eta laugarrena da Gexan Pontxo izenpedura pian emaiten zituen artikuluak herrian, Pontxoenia baita bere etxea, bere sortetxea karrikan. Lau mintzaldi horien ondotik gero familiatik izanen da hitzartze labur bat, eta ondotik gomitatzen dugu bai Gorriarrak eta euskaltzale guziak trago baten hartzerat, haren bizitza omentzeko eta horretazteko. Minesker? Minesker zier.